میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے قبر میں گر نہ محمد کے نظارے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب ڈنک مچھر کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بھی چھو کے ڈنک کیسے سنوں گا یا رب خوب اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب گھر کا پن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ گھر کا پن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب تو قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب سراتا ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب؟ آج بنتا ہوں آزاد جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، درد سر ہو یا بخار تڑپ جاتا ہوں میں، جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب؟ تو عطف کر آر صدا کے لیے راضی ہو جا، عطف کر آر صدا کے لیے راضی گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سنے حاش کہیں کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں